قريب قرآن سورة فاتحة رحمة بارے مضمون چھپ تو سلو تھا قرآن اسا گانے تصوف کی شیشی دمیا آلوں گے نہیں بیٹھے تھے آلوں کو بٹو چھوم گی رو تیبیا تھا رہے ہم جو آئے لے ہم آو رو جنو دینے ہو جا رہے تیا ہا تفہ کا تیا سن جنو دے تیا رو تینا بیٹی نے سنے تب ہم آو رو جنو تیبیا میرے پرما ہو تو کی سورہ رحمہ اچاؤ یا گا چھو کھینے پر موضوع کا توفیق دنیا کا رسالت توفیق سورہ اللہ شیعہ دکھے دبارے شیعہ سنے چاؤ دنیا کا دبا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا چنور اس کو لائٹ آئی دفن کا لے سنے چاؤ دنیا کا قیامت قیامت دبا نبی لکھیں گے لامے سنے چاؤ حق آمات مدو کا چنور کو پین جا چھلی اللہ شیعہ دکھے چھا مرحالے سنے چاؤ سٹو یہ سما گا چنور نے جی قرآن جنم یا لکھا دنیا نے ستھم آگا قرآن جنم یا لمحا دنیا سنے اچھے چھو چھے دیکھے مانا اللہ شیعہ دیکھے فویزی کھارے سنی راکھے بارے اری چھو چھے سلام جی چلو چھپیا بارے کے بارے پورے قرآن کریم میں مضامین چھے چھے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھے چھے نہ ماننے والے الحمد سے لے کر ناس تھا اللہ رب العزت نے کو تفصیل بیان فرمایا اور سورۃ الفاتحہ میں تمام مضامین کو بھی جمال بیان فرمایا اس لیے خلاصہ تھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نے توحید کو بیان کیا مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے احکام کو بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت کو اور ماننے والوں کو بیان کیا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا تو جو چھ مضامین پورے قرآن میں تفصیل سے بیان فرمائے وہی چھ مضامین سورۃ فاتحہ میں اختصار سے بیان فرمائے اس لیے سورۃ فاتحہ ام القرآن کہتے ہیں کہ قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ جی میں میاں کہ آپ قرآن جنب یا کہ اللہ شنا تکن کا اصلا کا نکسونی سورہ فاتحہ کا نہیں سورہ ناس کا نکسونی اللہ شنا تکن کا کبھونا اچھے اچھے اچھے اچھے بے تفسیر نے اللہ شنا تکن کا اچھے تو میں خوابیا تھا رکھے دے اور یہ اچھے اچھے اچھے اچھے اللہ شنا تکن کا سورہ فاتحہ رہا ہے اللہ کا اکنے تو یہ اٹھے اچھو کی روٹی بیا تھا رکھے دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی آیت اور نبائی اللہ شنا تکن نبارے کشی جن پتے کو اللہ کا ہوئی تھا رکھے دے ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین مالک یوم الدین کا قیامت نے پتے بھی اللہ شنا تکن کا ہوئی تھا رکھے دے ایاک نعبد و ایاک نستعین و اللہ شنا تکن کا کنیا چھے لوزو کتھے مقبوبیا تھا رکھے دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اتھے محلا شنا تکی کا دین اللہ ہی ہمیں کنیا چھے لکھا دنیا کو کنیا تھا رکھے دے غیر مکتوب علیہم والاضلالی لم کرنے دنیا کو کنیا تھا رکھے دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تو مسئلہ ہے کہ لیے دیکھنا جائز ہے مرد تو دیکھے لیکن کے لیے دیکھنا جائز ہے اور تو لوگ پیر کو نہ دیکھنے پر سوال ہوتا ہے اور مرد تو پیر کو دیکھنے پر سوال ہوتا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا عورتیں پیر نہ دیکھیں تو سوال ملتا ہے پیر کو دیکھے تو گناہ ملتا ہے اور مرد پیر کو دیکھے تو سوال ملتا ہے اس لیے ان کے لیے اہتمام کرے گی نہ دیکھے اور ان کے لیے اہتمام کرے گی دیکھتے ہیں چلیے اب بات سوال ایک بہت ساری باتیں میں نے عرض کر دی ہیں ایک تو چونکہ میرا یہ ترجمے کا بھی راج نہیں ہے میں بات بات کرتا تھا ترجمہ نے کہا کہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی بہت سارے ایسے بات ہے میں جو اردو جانتے نہیں ہیں اس لیے ترجمہ آپ کی ضرورت ہے اور بات کو اردو میں کہنی پڑتی ہے بات سمجھانی پڑتی ہے آپ اسپیکر کے لیے بند ہی بس اسپیکر نگر میں ایک کو سمجھ رہے ہیں ایک کو بند کرے آواز اوپر اسپیکر والا بیٹھا ہوا ایک کو بند کرے اور ساؤنڈ کو تیز کرتے ہیں. ساؤنڈ اور چیز ہوتی ہے، ایک اور چیز ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ان کو بند کرو، وہ ساؤنڈ بند کرتے ہیں. ایک اور سر میں چل رہا ہوتا ہے تو آواز میں ٹھبک ہوتی ہے، جب آواز دوبارہ ہوتی ہے تو اس میں سامنے کے بعد سمجھ نہیں آتی. اس لیے جب بھی بیان سنیں اور بیان کریں، ان کو بند کرا دیں اور ساؤنڈ تیز کر دیں، اس میں بات آپ حضرات کو سمجھ آئے گی. سمجھ آنا شروع ہو گئی. میں بتا ہی رہا تھا کہ اللہ پاک نے جو 6 مضامین پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، وہ 6 مضامین سورۃ الفاتحہ میں اختصار کے ساتھ بیان فرمائے. وقت نہیں ہے، میں ایک مضمون پہ تفصیل سے، 6 دن اسی پہ لگے رہتے اور 6 مضمون ہی بیان کرتے رہتے، میں صرف خلاصہ سر اللہ نے تجھے کتاب فرمائی اور دوبارہ آنا ہوا تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. انشاءاللہ صرف تھوڑی تھوڑی باتیں آپ ساتھ سمجھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم میں اللہ پاک نے توحید کو بیان فرمایا، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کا بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا بیان فرمایا. ایک نقطہ تو یہ سمجھیں کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے ان میں فرق کیا ہے. جب بات ماننے والوں کی ہے تو لفظ ایک فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کے لیے لفظ 2 لائے، مغضوب علیہم ولا الضالین، 2 لفظ لائے. نقطہ سمجھیں، ماننے والوں کے لیے ایک لفظ لائے صراط الذین انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ لائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب اور ضالین کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں ماننے والوں کی ایک ہی قسم ہے کہ وہ اعتماد کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کی دنیا میں 2 قسمیں ہیں. بعض لوگ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان کے پاس جہالت ہے، علم نہیں ہے، اور بعض اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان کے پاس محبت نہیں ہے بلکہ بغض ہے. تو نہ ماننے کی 2 وجہ ہیں، نمبر 1 جہالت اور نمبر 2 بغض، کینہ، حسد، 2 چیزیں ہیں. تو بعض لوگ جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے کہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں مانتے، اور بعض لوگ کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتا. تو جو بندہ جہالت کی وجہ سے نہ مانے اسے ضال کہتے ہیں، اور جو ضد کی وجہ سے نہ مانے اسے مغضوب فرماتے ہیں. اللہ پاک نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا کہ نہ ماننا کبھی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ ماننا کبھی ضد کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جن میں جہالت نہ ہو، علم آ جائے اور ضد ختم ہو کے محبت آ جائے، اللہ اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ماننے والوں کے لفظ 1 لائے ہیں اور نہ ماننے والوں کے لفظ 2 لائے ہیں. اری اوسو جاؤں گے پیورے خاجراؤں اوسو ڈزو جاؤں گے میں پیورے لیم کھانے اوسو جاؤں گے پیورے خاجراؤں اوسو نسو جاؤں گے پیورے ایٹھے ماں اللہ شبہ دیکھیں گا ابتما بے لینے تے پینیایت اٹھے ہاں اری پینیایا کا مالے سوشی اللہ گو لکھانے او گوری گا جاؤں اللہ گو لکھانے او گوری اللہ گو ماں یوں جی آگو بیرو لکھانے او گوری پھیدے اللہ کو میوں جیرے کو کوڑی جارو اوسو نسو کوئے وا اری اوسو نسو دے ما اللہ کو لم کھایا رے اچاؤں نفو جاؤں دھو گا لم کھا جا تکو گا جہالت تو کرے کنیا میں کنیا مشیر اللہ کو لم کھانے کو کوڑی کے دے اری کو کوڑی کو قرآن کا بے رسول ہے والا ظالین اسو جا لما دنیا اتینیا میں دنیا تھونے نگو میں نا اوسو نسو آ جارو اللہ شکر دیکھیں کو لم کھانا گا وَبِرُ اللَّهَ مَخَانَ لَيْسُوِ تُرُو ٹھیمَا اُقْسُ رَي یَا نیوشی رَي تُرُو ٹھیمَا یَا نیوشی رَي تُرُو ٹھیمَا مَنَالُو وِنڈوزِ دے شی رَي اری مَنَالُو وِنڈوزِ شی رَي اٹھا جاؤ اری کو بھولے گا اللہ کو لے مکانا اری اوسو کو جرو غیر المقبوب لوگ فارے نمبر ایک الحمد للہ رب العالمین، اس میں سمجھیں کہ الحمد للہ رب العالمین اللہ، یہ اللہ کا نام ہے اور رب یہ اللہ کی صفت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین میں اللہ یہ نام ہے اور رب اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات بہت بے شمار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کا آغاز فرمایا ہے تو اپنی صفت رب لائے، صفت رب سے شروع کیا ہے، اور جب قرآن کریم کو ختم فرمایا ہے تو بھی صفت رب لائے۔ قل اعوذ برب الناس، قرآن کریم کا آغاز بھی صفت رب سے ہے، قرآن کریم کا اختتام بھی صفت رب پر ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جو بندوں سے سوال کیا وہ صفت رب سے کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور دنیا میں بھی جب بندہ جوانی میں بلوغ کے بعد اللہ کو رب مانتا ہے تو اس کا تذکرہ نفسوں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اس پر اترتی ہیں جو ربنا اللہ کہتا ہے، اور موت کے بعد قبر میں بھی فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، من الہوں کا نہیں، من ربوں کا۔ عالم ارواح میں الستو بربکم، عالم دنیا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور عالم برزخ میں من ربوں کا۔ تو عالم ارواح میں بھی رب کی بات کی ہے، عالم دنیا میں بھی رب کی بات کی ہے، عالم برزخ میں بھی رب کی بات فرمائی گئی۔ قرآن کریم کا آغاز بھی رب سے ہے، قرآن کے اختتام بھی رب پر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک ان کی طرح کر رہا ہوں بڑی تھوڑی تھوڑی بات، اس کی وجہ یہ ہے صفت رب اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے، صفت رب اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے۔ کیوں؟ رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہوئے ناقص کو کامل بنانے والا، ترجمہ سمجھیں، رب کا معنی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہوئے ناقص کو کامل بنانے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ اور رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علیم ہے، اگر علیم نہ ہو تو رب بنے گا کیسے؟ رب ہوتا ہی وہ ہے جو قدیر ہو، قدرت نہ ہو تربیت کرے گا کیسے؟ رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ودود ہو، محبت نہ ہو تربیت کرے گا کیسے؟ رب ہوتا ہی وہ ہے جو رؤوف ہو، شفقت نہ ہو تو تربیت کرے گا کیسے؟ رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اگر یہ تربیت کے بعد اچھے کام کرے تو جزا دے سکے، رب ہوتا ہی وہ ہے اگر اچھے کام نہ کرے تو اس کو سزا دے سکے۔ اب جو اللہ کی ساری صفتیں ہیں وہ لفظ رب کے اندر آتی ہیں، اس لیے اللہ نے ساری صفات کی بجائے ایک صفت ذکر فرمائی جسے رب کہتے ہیں، اور یہ تمام صفات کو جمع کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین سو کی اساتھ یوں ہے اللہ سورا اللہ شنا دکھی ہے ان گو روئے نامے کھتلو رب سورا گا اللہ شنا دکھی ہے تو یہ چھین گو پوچھور ہے ناما ہوئی تیدنا پھر بارے اری ناما ہوئی تیدنا گا رب سورا سلون اللہ شنا دکھی گا قرآن کو اساتھ یوں بیرو قرآن یہ اسو بولے قل اعوذ برب الناس رب نے بے قرآن یہ سلون کو اسو تر دیا تونی لگوں میں جنرل ریڈی لوگا جی کو میاں پھر او وین یہ لوگا ماروں گا اللہ شنا دیکھیں گا جنرل کو میرے مر جو علس تو پیرو پھر کو ناشمیا کا مینو ریڈی آلوں یہ رب پانزیش ہے مینو کو کیوزو پیوٹ ہونے اچھے بہو پھول آلوں میزے گا لے جنرل ریڈی آلوں گا اللہ رب شد ہے جو اری رہوں گا لے پیو گے دلو لوگا جی کو یولا بیرو نو بائی مالے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ادی لوکا جی مالے اللہ شنا تکے کو چنو روگا رب لو بے چنو روگا امیرا پہنچو نی رے ایم وے پائک لو نی رے تونی لگا میں چنو رو عالم قبر قبر لوکا یا وا بھی نہ نو بھائی مالے برزخ لوکا یا وا بھی نہ نو بھائی مالے اللہ شنا تکے گا چنو رو با می ما مر رب تو می یا رب تو لے لو می ما رب سورا گا دی صفت دی ای چھ دی ناما ہوئی تے دنا لکھنا دی پنشنگا پر تو ٹھہما نو میو میازا دو صفات دی آلوں نو تو گا اچوں وے سی ٹھا رے تو ٹھہما آلوں پا نے اللہ شنا دیکھیں گا علی اللہ کا تیرو مدو اشے قدیر سن دے سن دے دو مدو اشے غفور اللہ شنا دیکھیں گا آلوں کے مغفرت نو نہیں چاہتا وہ پیر اشے حدود اللہ شنا دیکھیں گا چکھے نو مدو اشے اساشير الله يه ناما بچاوي تي دناري آل نفس له دي سرلون نه بچوم ويني ره بيد قران يه اسا گله دي سرلون نه ساره قران يه اسون له دي سرلون نه به سون سي ره رب سو له ادي به گا باله سو شي ايا وٺو دگو کو تي تي لي کو پھي پھي پھي پھي پھي پھي لي جي او تو کو پيو سو پيو ٺاون نه اشين کو رب کو کھو دوسري وجہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ قرآن کریم کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی بندگی کرے اللہ پاک صرف وہ لائے ہیں جو بندے کو حیا پر ابھارتی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تمہارا رب ہے اگر تم اللہ کی مانتے ہو اللہ پر احسان نہیں کرتے وہ تمہارا رب ہے وہ تمہارا رب ہے مالک اپنے مزدور سے کہتا ہے اگر تو کام کرتا ہے تو میرے اوپر احسان نہیں کرتا میں مہینے بعد تمہیں تنخواہ دیتا ہوں باپ کہتا ہے اگر بیٹا تو نے میری بات مانی ہے تو احسان نہیں کیا میں نے بچپن میں پڑھایا ہے تجھے ملازمت دلائی ہے تجھے کاروبار دیا ہے میرے پیسے پر تو کھاتا ہے تو نے کوئی احسان میرے اوپر نہیں کیا تو جس طرح مالک اپنے نوکر کو باپ اپنے بیٹے کو بڑا اپنے چھوٹے کو کہتا ہے شرم اور حیا دلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین دیکھو اس پورے قرآن کے جو تم نے احکام پر عمل کرنا ہے تم نے ہمارے اوپر احسان نہیں کرنا ہم تمہارے رب ہیں جب آدمی رب ذہن میں اللہ کو سمجھتا ہے تو پھر اللہ کی بات مانی بہت آسان ہو جاتی ہے تو چونکہ قرآن کریم ہے انسان کو عملی زندگی پر پرنگیختہ اور ابھارنے کے لیے اس لیے اللہ ایسے صفت لائے ہیں اگر بندے میں کچھ حیا اور کچھ شرم موجود ہو تو عبادت کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ پر احسان نہیں کرتے بلکہ اللہ رب ہیں اللہ کچھ بھی ہمیں نہ دے اتنا کافی ہے کہ ہمارے رب ہیں اور رب کی اگر ہم کی خدمت یہ کریں یا عبادت کریں یہ رب پر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں ကျွန်တော်တို့ကအလုံးအလာရှိတဲ့ခင်ကိုခောက်ဝဲကိုယ်ွယ်ကြတယ်အလာရဲ့ဘာဒတ်တော့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလာပေါ်မှာကျေးဇူးပြုနေတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်အလာကိုကျေးဇူးပြုတာပေါ့အမှန်တော့အလာရှိတဲ့ခင်ကကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးပြုတာအိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကဒီချင်းနေထီအောင်အရာရာကိုအလာရှိတဲ့ခင်ချင်းမြင့်နေအဲ့ဒီချင်းမြင့်ရဲ့အပေါ်မှာအလာရှိတဲ့ခင်ကိုကျွန် جونغا ميمي تكين مو تو تيدا دي سوا تيدا دا تكين يي امي ناغاني سوا كا جي جونغا تكين مو جيسو بيو ني را بو بو امان نو تكين غا تو كو تلازا لاي بي ني تو كو ٿمي لاي چوي ني تو يي لو اچن دي آلون مو پھي زي ري سوا تو يي وٽيا شي ري ميمي تكين مو تو جيسو تيدا يا ني لا بو مي تا تي اوغا اڦي يي امي مو ناغاني سوا اپے بو ما جیسو پیو نے را مو کو اپے ہے جیسو تیا رے کو تو تی ٹا پیرو اپے کا نگے گا چاں تا پی رے پیا تے پی رے ایں ماں ٹھمے لے چوی رے لو ات میا ہا کو مو جی رے چوی رے پی رے اری بو ما تا پھت تو کا اپے کو الا اپے زگا نا ٹھون نے سو اپے کو جیسو پیو نے را مو کو پھنی لگا ما چنوں تو آ لو گا لے بے الا شیما تکے امیں نو نا کر نے سو الا شیما تکے کو کھا کو کو گئے رے سو الا شیما تکے کو جیسو پیو نے را مو کو اللہ شیوا تکے گا چنوں رے پوما اللہ ہو گئے سے ٹون جی کلی بو والے گا لو لے دی مشی ایا ڈائی کو پی کا چھی مین نے پوما چنوں رو گا جیسو تی جان دینا پھٹ دے ارا جاؤ رب سو دے سلون نے اسا پی جی پھٹ دے الحمدللہ رب العالمین میں نے اپ سے کہا تھا نا کہ وقت بہت تھوڑا ہے اور میں بڑی تھوڑی تھوڑی باتیں کروں گا الحمدللہ رب العالمین العالمین جمع ہے عالم کی عالم کہتے ہیں جہان کو ہمارے لیے چار جہان ہیں بنیادیں نمبر ایک عالم ارواح نمبر دو عالم دنیا نمبر تین عالم برزخ اور نمبر چار عالم آخرت نمبر ایک عالم ارواح نمبر دو عالم دنیا نمبر تین عالم برزخ اور نمبر چار عالم آخرت عالم ارواح جب روحیں تھی اور جسم نہیں تھے عالم دنیا جب جسم بھی ہیں اور روحیں بھی ہیں اور عالم برزخ کہ جس میں جسم کا پتہ بھی نہیں چلتا اور روح کا بھی نہیں چلتا اور جسم کوئی بندہ مانتا ہے روح کو مانتا ہے صرف غیب کی وجہ سے عالم آخرت جس میں جسم بھی ہوگا اور روح بھی ہوگی تو بنیادی طور پہ انسان کے اعتبار سے عالم چار ہیں عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ اور عالم آخرت ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں عالم ارواح کا احکام بالکل الگ ہے اس میں صرف توحید کا اقرار ہے الستو بربکم عالم دنیا میں عقائد بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور عالم برزخ جو قبر کی زندگی ہے اس میں سوال اور جواب جسم سے بھی ہے اور روح سے بھی ہے اور اگر جواب ٹھیک ہوں گے تو ثواب جسم اور روح دونوں کو ہوگا اگر سوال غلط ہوں گے تو عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوگا کیسے ہوگا اس پر میں بات نہیں کر رہا اس پر کھلا وقت چاہیے میں پوری بحث کرتا کہ برزخ میں عذاب کیسے ہوتا ہے برزخ کی حقیقت کیا ہے آدمی برزخ کہتے کسے ہم جس قبر میں میت کو چھوڑ کر آتے ہیں اس میں عذاب و ثواب کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ وقت ہوا تو اس پہ کریں گے بات انشاءاللہ آگے عالم آخرت کا معنی آخری آگے آخر تو عالم ارواح کا معنی روحیں ہیں جسم نہیں عالم ارواح کہتے ہیں اس دنیا کو عالم دنیا کہتے ہیں دو وجہ سے علماء تو سمجھتے ہیں یہ اس لیے کہ دنیا دنوبن سے ہے دنوبن کا معنی ہوتا ہے قریب یہ عالم قریب ہے اور اگلا بعد میں ہے اس لیے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں یا عالم دنیا اس لیے عالم دنیا کہتے ہیں دنیا دناعت سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے خست گھٹیا پر یہ چونکہ گھٹیا ہے اور آخرت اعلیٰ ہے اس لیے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں عالم برزخ کا معنی ہوتا ہے برزخ پردہ ہوتا وہاں سب کچھ ہے لیکن پردے میں ہوتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتا اس لیے میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں عالم برزخ پہ نمبر چار عالم آخرت آخرت کا معنی ہوتا ہے بعد والا چونکہ یہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے اس لیے اس کو عالم آخرت کہتے ہیں عالم برزخ کو تھوڑا سا سمجھیں برزخ کا معنی پردہ یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوتا لوگ فتنے کا رد سنتے نہیں جب فتنہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا علاج کرتے ہیں تو علاج ہوتا نہیں جب تک فتنہ پیدا نہ ہو تو اس کا علاج نہیں کرتے اور جب فتنہ آ جائے تو پھر علاج کی کوشش کرتے ہیں علاج ہوتا نہیں اس لیے فتنے کی آمد سے پہلے پہلے فتنے کا علاج کیا کریں تاکہ کوئی باہر سے آ کر فتنہ ڈالنے کی کوشش کرے تو ہمیں پہلے سے بتاؤ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے برزخ کا معنی ہے پردہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اگر اس کو سمجھنا ہو اس کے لیے نیند کو سمجھو اگر نیند سمجھ آئے تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ آتی ہے اگر نیند سمجھ آ جائے تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ آتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند پر موت کا لفظ بولا ہے نیند پر موت کا لفظ بولا ہے جب رات سونے لگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمی کا موت مرنے لگے ہیں یا سونے لگے ہیں بتاؤ دعا میں پھر اموتو کیوں کہتے ہو اناموں کو سونے لگے کہتے ہیں اموتو حالانکہ سونے لگے جب صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اللہ کی کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ایقظنا بعدما انامنا اللہ رات آپ نے سلایا تھا آپ نے جگا دیا لیکن کہتے ہیں رات آپ نے مارا تھا صبح آپ نے زندہ کر دی بات سمجھ آ رہی ایسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت نیند پر موت کا لفظ بولا ہے. بات سمجھ, جس طرح نیند پر موت کا لفظ بولا ہے اسی طرح موت پر نیند کا لفظ بھی بولا ہے, اسی طرح نیند پر موت پر نیند کا لفظ بھی بولا ہے. حدیث مبارک میں ہے, میں پہلے لفظ بتانے لگوں کہ نیند موت پر نیند کا لفظ کہاں لکھا ہے. حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, اسے سوال کرتے ہیں, من ربوں کا, من نبیوں کا, من دینوں کا, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. یہ جواب دیتا ہے, ربی اللہ میرا رب اللہ ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. حدیث میں فینادی منادی من السماء, پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشو له من الجنة, اس کو جنت کا بچھونا دو, البسو له من الجنة, اس کو جنت کا لباس دو, وافتحوا له بابا الى الجنة, یہ لفظ سمجھ, وافتحوا له بابا الى الجنة, آدمی یہاں رہتا ہے جنت وہاں رہتی ہے, وافتحوا له بابا الى الجنة, اس آدمی اور جنت کے درمیان جو دروازہ ہے وہ دروازہ کھول دو, فیاتیہ من طیبہا وروحہا, یہ آدمی جنت میں نہیں آتا, جنت نیچے نہیں آتی, فیاتیہ من طیبہا وروحہا, جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا اس کی قبر میں آتی ہے. پھر فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس, کیا کہتا ہے, نم کا نومت العروس, ایسے سو جا جیسے پہلی رات دلہن سو, یہ سو جا یا مر جا, قبر سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے. فرشتہ کیا کہتا ہے, نم سو جا. تو جس طرح رات سونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بسمی کا اموتو, حالانکہ سونے لگے کہتے ہیں اموتو ہیں, قبر میں مویا ہے کہتے ہیں نم سو جا. تو جس طرح نیند پر موت کا لفظ آیا ہے اسی طرح موت پر نیند کا لفظ بھی آیا ہے. برزخ نے بد دبی عالم برزخ نے بد دبی نینے لی جو جنہیرے برزخ یہ ریب ہے مجینا پردانو یا لے اکوے نوکوے اکوے ماشی رہے اچھی نیری اور فتنہ سراغا بلو یا میولے سے فتنہ ملا دے اس میں روت مدی بالو وما مدی فتنہ یولا روما بے جتنا بولا روما بے لائی پیرو بالو کنے سراغو لائی پیرو پھیلائی شاہ رہے رہے ارو دی فتنہ کرو لابوشی اری فتنہ لاما سرو جنو آچو بیرو کمیارو ٹن لانگے اری فتنہ بالیس رشید سے آئی ابیو بیا بیا جنو رو ڈڑوئی رے بامشی لے سرو دی دی سٹوری رے ماں بامشی جارے سرو شی دی تیجین کو بانے پیو ٹھارے سرو شی ایسے چھین کو تیجین لو جنو رو دو آرے یا جنہوں رو شریعت یار ہوگا جنہوں رو کی وہ جوڑا رکھو یا ہے اما سجا بانو جنہوں رو گا برما حضر نیاما ایک بیس روشی اللہم بسمی کا امودو و احیاء سوگی ایک اللہ جنہوں رو اللہ نام رو نے جنہوں رو جنہوں رو ایک بانے بسمی کا امودو سر امانو تیرے رو کیوں رہا امودو جنہوں تی بانے نوبرور میں نے ایہا کھا رشیئے لے الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا ویلے گن مشور دی آئی دی حدیث ہو دی دعا کو پھڑے اری دعا رے مالے اللہ شکر دیکھیں گا ایسے چھنگو تیجی لوگیوں لائے تھوڑی لگوں میں ٹپے ماں نوٹے پہ ماں باتوی آلے سوشیئے نوٹے پہ ماں تیجی کو ایسے چھنگو تم کیوں ڈھارا لے دویا ہے قبر رہے وہ ڈوپیوں کا یو بابی سوشی ہے حدیث تو رہی ہے روشنی ماں حدیث تو رہی ہے جنہوں رو گھٹی بھی آتھا رہے وہ ماں باتوی آرہے سوشی ہے حدیث تو رہے ماں آرہے قبر رہی یو بابی سوشی ہے اللہ شیلہ دیکھیں گا فرشتہ کہوں گے نبا اللہ گروہ میلے میں من ربوں قطعی ہے شیگا قدولے مادین قطعی ہے دادنا کا پالے نبیرو من لدی بوئی فرافی بمٹا مرمی حجیز صلی اللہ علیہ وسلم نے بند دیرو میمے میرے کھا ماں اکھیت ماں والو شیئے اللہ شیوہ دیکھیں گا بامیشی ملے سو شیئے تو کو دی جنت کا دی بیرو یوسا ہونا رہے اللہ اکھینے کھین بھی لائے جنت دی اوے سارے تو کو وسع بلاي جنت يا دغاري فل بلاي إما غرو عالم برزق ما بين تفقا جنت كا نيرو ليري جنت تكا ينا موميت على هندا موي جاينه ينا نيلاني أري ناو ما الله شيفا تكين كا دي بو بو تكونا أخير ما نه بو بو ميلي ما نام كناو ما تيل عروس ميلا أونيا ما دروتا نه دروتميا بلو نيني خانيا نه ايتله نيني خانيا نه ايتو سويرو ပြောလိုက်မယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတေခြင်းကိုအဲ့ခြင်းလို့အသုံးပြုထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာကြီးကဗာမေ့ရှိလာဆိုရင်အိတ်တာကိုတေတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်တေတာကိုလည်းအိတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီအဒီစတိုရီလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာပြီးတော့တွေ့ရှိရတယ်လို့မိကြပါတယ်။ဒါဆက်ပြီးအစ်ပေးတရားပေးစကားလာတာ کہ اگر نیند موت کے بعد کی زندگی سمجھ جو نیند سمجھ آئے گی تو موت کے بعد زندگی سمجھ جائے گی اگر نیند سمجھ نہ آئے تو موت کے بعد زندگی سمجھ آ نہیں سکتی۔ چلے ایک میں چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے ماں رب لوگ تیرا رب کون ہے؟ تمہارا نبی یوں تیرا نبی کون ہے؟ تمہارا دین تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے نبی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری علیہ السلام۔ پھر فرشتہ اسی کہتا ہے نم کا نوم تل خروس ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ایک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، فرشتہ اتنا کہہ دیتا نم سو جا، یہ دلہن کی بات تو کی ہے؟ میں لطیفے نہیں سنا تھا، میرا ہنسانہ مزاج ہی نہیں، آپ نے مجھے بہت کم سنا ہے، میں ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلہن کی طرح سو جا، نبوت کے الفاظ ہیں، میرے آپ کے تو نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مبارک کے بغیر حکمت ہی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنا فرماتے ہیں نم سو جا، یہ کیوں فرمایا کہ نومت الاروس دلہن کی طرح سو جا؟ یہ نومت علماء سمجھتے ہیں فالتن کا وزن ہے، اور فالتن کے معنوں میں آتا ہے نم کا نومت الاروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ میں ایک مرتبہ بیان میں کورس میں سبق پڑھا رہا تھا، مجھے ایک طالب علم نے چڑ دی کہ استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے۔ مسئلہ ہے، میں تو انسانی کی بات کر رہا ہوں، مسئلہ پوچھا کیا پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کبھی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کے ماحول میں جیتے ہیں، بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہیں، جنسیت کے ماحول میں رہتے ہیں، شہوت کے ماحول میں رہتے ہیں، گناہوں کی آلودگی میں بستے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہم اس ماحول میں سمجھتے ہیں تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ میری اچھی طرح یہ بات سمجھ، جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں رسول اللہ فرمائے حب بیرے من دنیا من الدنیا سلاسا، تین چیزوں کی محبت خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الطیب و النساء و جعلت عورت و عینی فی السلام، نمبر ایک اللہ کے نبی خوشبو عورت اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں۔ جب خوشبو کی بات کریں تعجب نہیں ہوتا، عورت کی بات کریں تو بندہ تعجب سے دیکھتا ہے رسول اللہ نے کیسے فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور ماحول میں بات کرتے ہیں، رسول اللہ اور ماحول میں بات فرماتے ہیں، جس نگاہ سے پیغمبر نے بات فرمائی ہے، جس زاویے سے حضور نے فرمایا، وہ زاویہ تو ہمارے دماغ میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں عورت کا خاص مفہوم ہے، اس مفہوم سے ہٹ کر ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرافت، حیا اور عفت کے پیکر ہیں، نبی جو بات فرمائیں تو جب تک حضور کی بات نہ سمجھیں یہ حدیث سمجھ آ سکتی ہی نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، آدمی میں اگر آپ سے کہتا ہوں مجھے، میں دیکھو پاکستان سے آیا ہوں، مجھے بیٹی بہت یاد آ رہی ہے، تو آپ کو تعجب تو نہیں ہوگا، کیوں؟ بیٹی ہے، باپ کو بیٹی یاد آتی ہے، پوری کائنات ایک انسانی کی عورتیں حضور کی کیا لگتی ہے؟ جی بیٹی، تو بیٹی کا باپ کے دل میں پیار آنا کوئی عجیب بات ہے، بالکل سوچ بدلتی ہے۔ جب پوری تشریح نہ کریں اور آدمی کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے دل میں عورت کی محبت ہے، چونکہ ہم محبت کا معنی اور سمجھتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ کان کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور نے کیسے بات فرما دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، اور کمزور پر آدمی شفقت کرتا ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مخلوق کا لامساس کا معاشرہ تھا، لوگ اس کو گھٹیا گندی نگاہوں سے دیکھتے تھے، سب سے معاشرے کا گندا فرد عورت شمار ہوتی تھی، اس دور میں رسول فرمایا کہ میرے دل میں خدا نے اس کی شفقت ڈالی ہے، اگر یہ کمزوروں کی شفقت نبی کے دل میں نہ آتی اس کے قدموں میں جنت کے فیصلے کون کرتا؟ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس زاویے سے بات فرما رہے ہیں اور ہم اس ماحول میں رہتے ہیں کس زاویے سے بات کو سمجھتے ہیں، تو اپنی اصلاح کرانی چاہیے نا، اپنا تزکیہ کرانا چاہیے، اپنی آنکھ کو صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، نبوت کے الفاظ پر تعجب تو ایمان کا خطرہ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا تعجب ختم ہو، ویسے جب آدمی بات کرے تو بندے کو تعجب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حکمت اور بلاغت اور وسعت سے خالی نہیں ہے۔ اتنا فرماتے ہیں نم سو جا، کیا فرمایا نم کرو میں تیرا روز دلہن کی طرح سو جا، یہ دلہن کا لفظ ساتھ مل رہا ہے، وہ تو میں نے ویسے آپ سے سمجھایا کہ مجھے طالب علم نے چٹ دی جو استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سوتی، بہت ساری باتیں بندے کو بہت عرصے بعد سمجھ آتی ہیں۔ ہم جب بچپن میں تھے ہمارے گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی وہ شادی کے موقع پر رو پڑتی تو ہم سمجھتے مکار ہے، دیکھو ایسے آنسو بہ رہی ہے مگر ماشی طرح یہ خوشی کا دن ہے رونے کا دن تھوڑا ہی، ہم یہ سمجھتے تھے چونکہ ہمارے شادی کا مانا خوشی ہے۔ لیکن جب بیٹیوں کے باپ ہوئے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ لڑکی کیوں روتی ہے، اس وقت ہی سمجھ آتی، اب سمجھ آتی ہے میری بات سمجھ، اب سمجھ آتی ہے کیوں روتی ہے۔ مجھے اپنا یاد ہے میری بیٹی کا نکاح کی رخصتی کی اور میں اتنا رویا کہ مجھ سے گھر سے بیٹی باہر بھیجری جا رہی، اچھا رخصتی پر رونا نہیں آیا، جب میں اپنی بیٹی کی منگنی کی تو میں رو پڑا اور منگنی دوسرے شہر میں نہیں اپنے گاؤں میں اس محلے سے دوسرے محلے میں، صرف میں بیوی کو گھر بتانے کے لیے گیا کہ فلاں بندے آئے ہیں تو میں نے بیٹی کا ہاں کیا اور میں اپنی زبان سے ہاں نہ کہہ سکوں رونا شروع ہو گیا، یہ میری کیفیت ہے جسے لوگ پتھر دیر سمجھتے ہیں۔ اچھا بتاؤ تو جو بیٹی ہمیشہ کے لیے باپ کو چھوڑ لیا وہ روئے گی نہیں، جو ہمیشہ ماں کو چھوڑتی ہے وہ روئے گی نہیں، آپ تو خوش ہوتے ہیں آپ کے گھر بندہ آیا ہے وہ خوش ہے اس نے گھر چھوڑا ہے، باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکل جاؤں، بیٹے کو دکھ ہوتا ہے کہ میں اس لیے تو بہت ساری باتیں بہت دیر بعد سمجھ جاتی ہیں جلدی سمجھ نہیں آتی، تو اس مجھے طالب علم نے تعجب سے پوچھا کہ استاد جی دلہن پہلی رات سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں سوتی ہے، فرشتہ کہتے ہیں رب من نبی ما دینو، یہ کہتے ہیں ربی اللہ نبی محمد دینی علیہ السلام، اپنا کام پورا ہو گیا نام اب سو جا۔ میرے خیال سوال کا جواب سمجھ آ گیا، آپ کام پورا ہو گیا نا، جو تیرے ذمہ کام سب نے کر دیا اب سو جا، اب سکون سے سو۔ یہ تو میں نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے تاکہ حدیث سمجھ آئے، یہ جواب نہیں دیں گے تو رسول اللہ کے کلام پر اعتراض پیدا ہوگا، اگر اعتراض اس کو ہم نے صاف نہ کیا کوئی اور بندہ حدیث پر اعتراض کرے گا اور آپ سے حدیث کا انکار کرا دے گا، اگر ان اعتراضات کا ہم صفائی نہیں دیں گے اور ہم اس کریں گے لوگ محسوس کریں گے، عورتیں محسوس کریں گی، بندے کیا کہیں گے، ہماری یہ نشر منکر حدیث ہو جائے گی۔ یہ اعتراض جب منکر حدیث کرے گا بھائی پہلی رات دلہن سوتی ہے حضور فرماتے ہیں سو جا، آپ کو حدیث پر شک ہوگا یا نہیں؟ شک ہوگا، تو جب جواب دیں گے اب شک ہوگا؟ اب نہیں ہوگا، کیوں؟ ہم نے جواب دے دیا دلہن سوتی ہے، یہ کب سوتا ہے؟ میں نے پوچھتا تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، جواب دیتا ہے اپنی کام سب مکمل کیا، فرشتہ کہتا ہے اب سو جا۔ بالکل اسی طرح جو دلہن کے ذمہ کام ہے اس کے بعد سوتی ہے، اب جب پورا آپ جواب دیں گے اور اس پہ جھجک سے کام نہ لیں، آپ جذب سے کام لیں گے آپ کی اولاد منکر حدیث ہو کر جہنم میں جائے گی، ایسے موقع پر شرمانا کفر کو جنم دیتا ہے۔ ہر موقع پر یہ حجاب سے کام نہیں لیتے، مسائل کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، جب تک آپ کھول کر مسائل بیان نہیں کریں گے امت کفر کے اندر چلی جائے، سمجھائیں مطلب چلے اب سمجھ آ گئی بات، کیا انکار حدیث کا بہت بڑا فتنہ ہے اور ایسے شبہات پیدا کر کے امت کو حدیث کے انکار پر لگاتے ہیں۔ میں نقطہ پیش کرنے لگا تھا، فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، یہ دلہن کا لفظ نہ کہتا، ویسے کہتا سو جا، یہ کیوں کہا دلہن کی طرح سو جا؟ بات اچھی طرح سمجھ میں، اس کی کئی وجہ ہیں، میں صرف ایک وجہ پیش کرتا ہوں، صرف ایک وجہ، وجہ کیا ہے؟ ایک عورت کو آپ دل میں جگہ دیتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے، خدا سے بھی ڈرتے ہیں معاشرے سے بھی، بات سمجھنا، ایک عورت آپ کے دل میں جگہ پاتی ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، خدا سے بھی ڈرتے ہیں معاشرے سے بھی، ٹیلی فون نہیں کرتے خدا سے بھی ڈرتے ہیں معاشرے سے بھی، میسج نہیں کرتے خدا سے بھی ڈرتے ہیں اور معاشرے سے بھی، اس کے قریب نہیں جاتے خدا سے بھی ڈرتے ہیں معاشرے سے بھی، ماں کا ڈر ہے باپ کا ڈر ہے خاندان کا ڈر ہے ان کے محلے والوں کا ڈر ہے چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں اور وہی عورت اگر کلمہ نکاح کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے وہی باپ وہی ماں وہی خاندان وہی محلہ کھڑا ہے اب کوئی ڈر نہیں ہے قبر خلوت کا گھر ہے ڈر لگتا ہے قبر ظلمت کا گھر ہے ڈر لگتا ہے قبر کیڑوں کا گھر ہے ڈر لگتا ہے جب کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا اب کوئی ڈر نہیں ہے جس طرح عورت کو دیکھنے سے ڈر لگتا تھا کلمہ نکاح کے ساتھ آئے کوئی ڈر نہیں ہے قبر سے ڈر لگتا تھا کلمہ ایمان کے ساتھ آ کوئی ڈر نہیں ہے سمجھایا دلہن کی بات فرمائی رسول اللہ نے کیسی مثال دی بتاؤ ایسی مثال میں اور آپ دے سکتے ایسی عجیب بات سمجھائی ہے فرق صرف کیا ہے اس مثال کو حضور نے کیوں فرمایا اس کو عام بندہ نہیں سمجھا سکتا اس کو وہی سمجھائے گا جو فقیہ ہے جو حدیث کے معنی تک پہنچتا ہے وہی سمجھا سکتا ہے عام بندہ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ایسے سو جا جیسے میری رات میں دلہن سوتی ہے بات سمجھ آ گئی ہے دیکھے نا میں اور آپ سب اس معاشرے کا فرد ہیں کسی خاتون کو چاہے لیکن ڈر لگتا ہے یا نہیں خاندان والے بازار والے محلے والے گورنمنٹ والے خدا سب سے ڈر لگتا ہے اور اگر کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے وہی پولیس ہے وہی قانون ہے وہی خاندان ہے اب ڈر نہیں ہے اسی طرح قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے لیکن کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا جیسے تجھے اسے ڈر کلمہ نکاح سے نہیں ہے اب تجھے ڈر کلمہ ایمان سے نہیں ہے اپنا قبر رہ مارے اللہ شنا دیکھیں گا اللہ میم ہے میگو نے آلو فرشتہ میر ہے میگو نے آلو کھی بیرو شی اللہ کا تیبو کو پیولی میں نم کنو متل حروس میہا دروت می کے دو ایک دور پیولی کے پرو چنو یہ چنو ساتھ ان اور ہے حدیث میں پتہ بھی دین ہے کہ چنو ڈبے ٹچھو چنو میرے با میلے سرو دی دروت میا میگلا کو دیا ما ای کو ای دو تر کیا رو جی لو شی اے نہ چنو تو پیو می اے رے چنو آ نو تا پیو می ویزا چنو ما مشی کیا رو وہ جی اون لو کے چنو ماں وی میو مو ہو پر کیا جا جی سی امو پیو جا ہیرا مچے سی ایا جی نے پیو جی نے تبو آ والے سو دی نم کنو متل اروس راگا با دی دروت می نے پتہ چنو رو کونے کا چنو رو گونارے آلو نے ما نیمو نے رے کھاجر چنو رو اٹویو چنو رو سنزار آرے آلو گناوے دی دروت می سوئے ہو ٹپے کو چنو رو ڈڈاو بیٹوی لے ڈال ٹپے کو بیٹوی میں دمانا میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تو ڈبائی مامی شیر کو بے بائی لے گا تو میو دو آیا ہوا نتے اکو آرو اموئے چیک ڈٹو کو ہمیو دمی رے گو ڈٹیا گا رو قررت و حین رے فی السلاح نا یہ میں جی یہ میں سی یہ تھندک میں سی یہ ایمیا مو نما سیما شی رے پر چنو رو ہموئے ہی جائیں نے بات دمی بان سورگا مان دیا مان ایمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہموئے ہی جائیں گو نتے دے ہمیو دمی رے گو لے نتے دے سو با لے رہا ارے چنو رو گولے مانی سورگا دے دے باقیلو دی حدیث موڑی کو اچھے جی میمی نام رہی ہے حدیث سوری نے بند بھی کیا بابی ہون کے لیے حدیث بھی دونے حدیث کو لے روے ماز و نوالے میں نالے بیرے خانچہ رکھیا بالو بنس ہوئے میو میو سورگاری گونے ماں ہوئے لہاں پہ حدیث کو تو یہ بھی اما نور نمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابیو تمیلی کو چھتے ہیں سورے دبوا والے سو ابیو تمیلی سورہ امڈنو نے دے امڈنو آئے چھینے دے امیو تمی ہا زمانہ ہے جائی بھی ہے تمہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم فکوئے میگا سنو جی ہے امیو تمی رہے اسے آ نورائی ہو چاہ سسو کے اسے امیو تمی رہے وہ اشی اللہ اللہ میں بھی ہوتا جو رہے سے اور تمہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا علی امیو تمی رہے وہ چین نارا تنارا نلو دارا ہے ماں گیونا تیتا ارا نا بیو رہا ہے یہاں تمیو بٹھے ਹਲੋ ਪਿਓ ਲੈ ਜੇ ਅਰਾ ਹੁ ਨੋਟ ਵੀ ਜਨਨ ਰੋਗਾ ਕੋਨਾ ਰੇ ਮਾ ਨੀ ਮੋ ਨੀ ਨੇ ਜਨਨ ਰੋਗਾ ਨਲੋਦਾ ਮਾ ਲੈ ਕੋਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਵੇ ਨੀ ਰੇ ਕੋਨਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮਾ ਵੇ ਸੀ ਰੇ ਖਾ ਜਨੋ ਮਟੋ ਮਟਿਆ ਨੀ ਨੋਟ ਵੀ ਸਪੋਟ ਕੀ ਰੇ ਦਾ ਮਹੁ ਅਮਾ ਨੋ ਇਹ ਜਨੋ ਪਿਓ ਪਿਆ ਮੇ ਰੇ ਜਨੋ ਅਲਾ ਤਮੀ ਕੋ ਜਨਵਾ ਦਰੀਆ ਰੇ ਸੋ ਖਿਆ ਬੈ ਨੋ ਖਜ਼ਾਇਆ ਦਾ ਤਮੀ ਕੋ ਦਰੀਆ ਸੋ ਥਾਕੇ ਦਿਓ ਨੀ ਨੇ ਜਨੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰੇ ਤਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜਨੋ ਦਰੀਆ ਨੇ ਸੋ ਜਨੋ ਥਾਕੇ ਦਿਓ ਨੀ ਨੇ اچھے نہ کو بما چھے کھا بھی دریا سیائی اب یو کہہ رہے چلو تمہیں نکا لو رو آ رہے نکا لو پی رو آ အဲ့ရနေပြီးတော့ရုခ်ဆတ်တီအခအတ္တညမှာကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အချမ်းအခအတ္တညမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဟလာအဲ့ရနေတမိထွက်သွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ငုံမိပါတယ်ဒါပေမဲ့တမိကိုပေးစားဖို့မင်္ဂလီလုပ်တဲ့အခါမှာအဲဆေးစားပွဲမှာကျွန်တော်ကလက်ကပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်မျက်ရည်မစင်နိုင်ကျွန်တော်မျက်ရည်မစင်နိုင်ဘူးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းမ်ရဲ့ဥမ္မတီတယ ဒီလိုမလို့ချင်းနာမှုတွေတနာမှုတွေရှိကြတယ်ဆိုတာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီလေအဲ့တော့နောက်ကနောင်းမတ်တယ်ဟာလူဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရှင်နဲ့ဆရာကြီးကမေ့ရှိတယ်ဒုတိယကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဆွဲလာနေတစ်တက်တဲ့အဲသူ့နဲ့ထိမ်းပြခြင်းနဲ့ဆိုရှင်သူ့မှာအကြောင်းတရားရှိမယ်အလ္လာအလ္လာကြည့်နေတယ်အလ္လာကိုကြောက်မယ်မောဟာရှရာဘဝင်းကျင်ကိုလည်းကြောက်တယ်ဒီအမျိုးသမီး ဒီကိုစာရေးခြင်းနဲ့အလ္လာလည်းကြောက်တယ်ဘဝင်းကျင်လည်းကြောက်တယ်အမျိုးသမီးစီကိုမက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်းနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်းနဲ့အလ္လာလည်းကြောက်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘဝင်းကျင်လည်းကြောက်အောင်မယ်အဖေအမေဘဝင်းကျင်အကူမောင်နှမအားလုံးကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်ရတဲ့ဆိုတော့မလုပ်ရဲဘူးအဲ့နောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ရောက

ကျွန်တော်တို့ကဘာတင်ပြရတယ်အားလုံးကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသွားတယ်။ أريما تخانا كوريغا نيميرو أبونا يشوبو على تاوين كيسي ري ياري فلا أري خاجارو بابي دوالي سو باتي ياري سو شي آدم برزق ما لے ويري روٹياو کا تو يه ويبي بوما على شما تغيا تخوكو على توبو قومي ہر کسی کو خواب نہ بتائیں تعبیر پوچھے لبیب او حبیب عقل مند اور دوست اس لیے کہ خواب آسمان اور زمین کے درمیان معلق و لٹکی ہوتی ہے خواب دینے والا جیسی خواب کی تعبیر بتاتا ہے اسی کے مطابق اللہ اس خواب کو صادق فرما دیتے ہیں اس لیے ہر بندے کو خواب نہ بتایا کریں اس کا بڑا خیال فرمائیں درمیان میں نے مسئلہ کر دیا اس پہ چلو میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نلوپی رحمۃ اللہ علیہ قاسم علوم والخیرات حضرت کے قریبی عزیز تھے مولانا مظہر نلوطوی رحمۃ اللہ ان کو خواب آئے خواب یہ آئی کہ ہندوستان میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے الٹے بانس بریلی اس بریلی شہر سے کچھ بدخے اڑی ہیں اور مولانا مظہر نلوطوی کے گھر آئی ہیں خواب سمجھے پھر تب یہ سمجھ آئے گا شہر کا نام کیا ہے بریلی اس شہر سے بطخیں اڑی بطخ سمجھتے ہیں جو مرغی کی طرح بطخ ہوتی ہے بطخ اڑی اور ان کے گھر میں آ کر گری ان میں مولانا قاسم نلوطوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھی مولانا قاسم نلوطوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم نے سرکار کو ملازمت کے لیے درخواست دی ہے تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے اور بریلی شہر سے تمہیں تار آئے گا تمہاری تعیناتی ہوگی اگر ہمیں مٹھائی کھلاؤ تو تمہیں 20 روپے ماہانہ کی ملازمت ملے گی اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر 11 روپے ماہانہ کی ملازمت کی خواب کی تعبیر ہوتا ہے یا مامی شیلے سکونا ای میں جاؤں پیو رہے ہیں مارے چلو ای میں نے پتہ دے مسئلہ لے جب پیو میں ای میں میں پیزو ہی گاؤں نے ویفی بھی سورے ویفی بھی او کون نے میو گو ویفی جو پیا دیا نے ایرے تھے جب میو گا رو لبی بھی بنو لے سو ญาณชี้တယ်အသိဉာဏ်ပညာရှိအိမ်မဲ့သဘောနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြအဲ့တော့သူကဟဘီဘီမီနစ်တက်တဲ့မီမီကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောပြအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနှစ်ယောက်ကိုပဲပြောပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိမ်မဲ့တေဟာမိုးနဲ့မြေကြားမှာသူကတန်လန့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘသူကအိမ်မဲ့သဘောကိုကောက်လိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မဲ့ကအက سید تھی اگلی جو بیا میرے حضرت مولانا قاسم نو ندوی امیسی حضرت مولانا یعقوب نو ندوی رحمت اللہ علیہ مولانا مظہر نو ندوی رحمت اللہ علیہ گا یہ ایمہ میں ٹھیر ہے ایمہ ٹھیر ماں بامے لے سروشی او بریلی سرے میو گانی میرو بیری پیا میرو تو ایمہ یو بیری پیا مارے سرے ایمہ گھومے دیکھا جرو حضرت مولانا قاسم نو ندوی رحمت اللہ علیہ چھٹے بو کس رو جو بیا یہ ایمہ دبو کو پھر یہ کہا حضرت مولانا قاسم نو ندوی رحمت اللہ علیہ گا باقی لے سروشی کمیاں گا آرے نہیں کہا تو سویا شی ماں کمیاں گا شاو راتے ڈارے اللہ یا ہری اللہ کا بریلی ماں یا ہری کہا نہیں کرو کمیاں گو بریلی کا کھانزا یاو لالی میں ہری کھانزا یاو لالی کھیا اللہ یاروں میں اور کھیا آتی اللہ یارے کو ماں جنو کو مٹھائی نسیبو چوئی نسیبو چوئی جنو مٹھائی چوئی نسینے ڈانے اللہ یا کہے مٹھائی مجوے بو سروشے سٹ جا پھوبے اللہ یا میرے اسی آجی کا پیان پھی رے رے اگر مٹھائی کھلاو تو 20 روپے مہانا اگر مٹھائی نہ کھلاو تو 11 روپے مہانا دونے نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا اور میں پھر آپ کو 20 روپے مہانا پہ ملازمت کا وہاں سے تار وصول ہو جائے گا یہ حضرت نے حضرت محبت فرمایا تھا اور مٹھائی تھوڑی کھانی ہوتی ہے کوئی چھوٹا بچہ آپ سے کہتا ہے استاد جی ہمارے گھر آئیں استاد کہتے ہیں مچھلی کھلاؤ گے رواؤں گا وہ تو محبت کر رہا ہے مچھلی شکل سے کیا مانگنی ہوتی ہے یہ پیار سے ایسی باتیں کہتے ہیں تو کچھ دنوں بعد وہاں سے تار آ گئی اور 20 روپے مہانہ پہ ملازمت مل گئی مولانا مظہر نرودی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے خواب کی تعبیر بالکل ٹھیک بتائی ہے اور 20 روپے ماہانہ پر میری ملازمت مل گئی، لیکن یہ تعبیر آپ نے بتائی کیسے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا مٹھائی کھلاؤ گے تو 20 نہیں بتاؤ گے تو 11؟ فرمانے لگے آپ نے بطخ دیکھی ہے، بطخ کو عربی زبان میں بطن کہتے ہیں، با اور تا مشدد، تا مشدد میں دو تا ہے بطن، اور اسی بطخ کو فارسی زبان میں بط کہتے ہیں، با اور تا ایک ہے مخفف بط. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر وہ معبر کی تعبیر کے مطابق ہے، جیسی خواب دے گا ویسی تعبیر ہوگی. اب میرے اوپر ہے کہ میں فارسی والی بطخ لوں بط یا عربی والی بطن با تا مشدد لوں. ابجد کے اعتبار سے با کے ابجد عدد 2 آتے ہیں اور تا کے 9 آتے ہیں، اگر فارسی والی بطخ لیتا ہوں تو بط با اور تا 1 ہے، 9 اور 2 11، اگر عربی والی لیتا ہوں تو تا مشدد ہے، با 1 اور تا 2 ہے، 9 اور 2 11 اور 11 اور 9 20. تو میری مرضی ہے فارسی والی بطخ لوں یا عربی والی. تم نے کہا مٹھائی کھلاؤں گے، ہم نے عربی والی کہہ دی، تم نہ کھلاتے تو ہم فارسی والی کہہ دیتے. حضرت مولانا قاسم نوندوی رحمت اللہ علیہ کا خیان مولانا مظہر نوندوی رحمت اللہ علیہ کو باپیو لے سوئے خیان کا جنو مٹھائی فیلو شیئے او بریلی کا لامے کھانزا گا اللہ نسے لازا دلہ کو نسے یا میں کھانزا بھی میں اگر یہ اللہ خیان مٹھائی میں جوے بھی سلو شیئے نو سڑ جا یا میں لازا بھی میں تو پیو رہے کھانوا تک بچا بھو رہے ہریا نہیں کھانزا یولا رہے کھانزا بالے سلوشے نسے یا میں کھانزا پھینے اور حضرت مولانا مظہر نوندوی رحمت اللہ علیہ کا مولانا قاسم صاحب نوندوی رحمت اللہ علیہ کو میرے رکھیا کہ تعبیر کئی میں دبو کو بلو میاں پیو پیا نہیں مولانا قاسم نوندوی رحمت اللہ علیہ کا میشن اب بچہ چلے تی علیف باتا ماں تو یہ گنانی شی اور بطن سرات تو یہ نلوک سے لائن مشی ہے فارسی فارسی عدد جملہ عربی عدد جملہ جے دے عدد کو یو اور جنو گا فارسی عربی عدد کو یو بھی رو جنو آ نسہلو پیو لے چھکے دے. میں 3 دن ادھر ہوں، کسی کو خواب آئے تو مٹھائی لے کر آئے اور میں تعبیر بتاتا ہوں، ایسے میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تعبیر بتاتا ہوں، ہر کسی کو بتاتا نہیں، ہر کسی کو کسی نے بتاتا ہے کہ ایک کو تعبیر بتاؤ، پھر لوگ صرف خواب بولتے ہیں مسئلے نہیں پوچھتے اور ہماری خواہش ہوتی ہے مسائل پوچھیں، اس لیے میں تعبیریں بتاتا نہیں. نہ ہمارے حضرت کی برکت ہے الحمد للہ تعالیٰ، ہماری تعبیر بڑی تیر بہادر ہوتی ہے. میرا جب دوسری شادی ہوئی تو بھی خواب کی وجہ سے ہوتی میرا سالہ میری بیوی کا بھائی، اس نے خواب دیکھا تو میرے پاس خواب لے کر آیا، میں نے کہا لکھ کر لاؤ، لکھ کر لایا، میں نے کہا اس کی تعبیر یہ کہ تمہاری بہن سے میرا نکاح ہوگا اور تم دینی امور میرے معاون بنے گا، تبھی اٹھو باپ کو فون کرو. میں نے لکھ کے دیا، لکھ کے دیا اور دستخط کر دیا. اس نے فون کیا تو ابا نے کہا ٹھیک ہے، اما سے کہا ٹھیک ہے، 3 دن بعد میرا نکاح ہو گیا. اب میری بیوی مذاق میں کہتی ہے سیوا کو خواب نہیں آتی، مذاق میں اللہ کا شکر ہے میں مذاق نہیں کرتا، میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن ہر کسی کو نہیں، کوئی خاص ساتھی ہو یا سلسلے میں جڑا ہو وہ بیت ہو اپنا ساتھی ہو، پاکستان میں تو میرا مزاج ہے بیت رہا ہو تو میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا. اس کی وجہ ہے کہ لوگ چسکا ہوتا ہے، پھر ہر روز ہوتے ہیں خواب آتی ہے، پھر سوتے ہیں پھر خواب آتی ہے، یہ روزانہ خوابیں ہیں پوچھتے رہتے تھے، پھر کوئی تعبیریں تعبیروں پہ نہیں لگاتے ہیں، مسائل پہ لگاتے ہیں. چلے خواب پر ایک آپ کو لطیفہ سے کرتے ہیں، آپ تھک نہ جائیں گے بیان سنتے سنتے. 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو رات آ گئی، تھک گئے کہ جگہ پہ رکے، تو جہاں ٹھہرے تھے اس میں جس گھر کے پاس رکے تو غریب عورت تھی، اس کے گھر میں کچھ کھیر پکی ہوئی تھی، ایک پلیٹ اس نے کھیر کی ایک پلیٹ ان کو بھجوا دی، بھائی مسافر ہیں غریب لوگ ہیں کھائیں گے دعائیں دیں گے. جب ایک پلیٹ کھیر کے پہنچی تو مسافروں نے مشورہ کیا، بھائی ایک پلیٹ کھیر سے کیا بنتا ہے، تینوں میں چلو سو جائیں اور تینوں خواب دیکھیں، جس کی خواب بہت اچھی ہو صبح اٹھو کھیر کھا لے، یہ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے سو گئے. صبح جب اٹھے ایک اس میں یہودی تھا، ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا، یہودی سے کہا کہ ان کو نے خواب کون سی دیکھی ہے پہلے تو بتا چکے تیرے نبی پہلے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا میں سویل بتا تو موسیٰ علیہ السلام آئے تو مجھے انہیں فرمایا کہ بیٹھا اٹھو تمہیں کوہ طور کے جلوے دکھائے کوہ طور کے جلوے دکھائے تو میں گیا تو ان کے جلوے دیکھے خدا کی تجلیات دیکھی اللہ کا کلام سنا کیا زبردست خواب ہے پھر عیسائی سے کہا تو بتا اس نے کہا رات میں سویا تھا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو میں نے کہا بیٹا چلو تمہیں ماں وہ درخت دکھائیں کھجور جس کے نیچے میری ماں نے جنا تھا مجھے تمہیں وہ چشمہ دکھائیں جہاں سے میری ماں پانی پیتی تھی تمہیں وہ جگہ دکھائیں جہاں میری ماں مریم بڑا کرتی تھی تمہیں وہ جگہ بتائیں جہاں حضرت مریم جبریل نے مجھے ماری اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں چلا گیا یہ سب اس نے بتایا کہ زبردست خواب ہے مسلمان سے کہا تو بتا تو اس نے کہا میں رات کو سویا ہوا تھا میرے نبی خواب میں آئے فرمایا وہ سارے اسلام آئے ہیں وہ یہودی کو سیر کرانے کے لے گئے ہیں اس سارے اسلام آئے ہیں وہ عیسائی کو لے گئے ہیں بیٹا روڈ کے کھیر کھا لیا میرے کھیر کھا لیا سیاد جی کا بابا جی نے سنو چنو یہ شہر کی برکت میں رہے چنو ای میں دبوری لے اللہ شہر تکے علور رہے چنو پیوں نہیں کہے میں دبوری میاں جی چنو میرا ہو چنو منی تے پورے مسئلہ مسائل دی میوا نبی جا چھتی می ہری کو محملوں میں چندوں میں ہر آرو کون ہے کئی صاحب کی نہیں ہونو دی دبو کرو چنو نالے دے رہے چنو ڈوڑیا شادی کی دوارا لے چنو ای میں دبو پیو پیا ہی نے میں پھر دوارا چنو یہ یو پا ای یو نا لے چنو سی یو نا بیرو تو یہ ای میں تو ای میں میں ڈاو لا پیو پیا دیا لا پیو پیا رہے خاجہ چنو با پیو لے سن میں ای میں دبو گا งามีนารมมีญญมะเนกานิกาลุเลยมิญญมะเนกาเนกาลุเลยสุกิไอ้เมตบอเปียวปะเลยเฉฉิเมสาข้าวยีไลเดยีพี่ระกามะมิบ่าวเปียวปะเลยสุดะมาตุสยายีเยยอกบ่าอะตุบ่าวตั้วเปียวปะเลยเดขาจาสยายีเยจาตุเยญญมะเนสยายีเยนิกาผิดตัวเพราะสยายีโหยังป้ายังกาสนีเดกาบ่าวเปียวเลยสุกะเหมะเลอะลุงมิจิขุละติยาเปียวเลยลุงเนียลาลุเปียวเดเอเรตะคาติลี แกรู้เกี้ยตัวมาสรอเรจนเอมะเกี้ยอ๋อขี้ยะเปลี่ยนเปียวเปียอกูตองหยอกกะขี้ถั่วตัวเรยอกกะมุสลิมยอกกะอิสาอียอกกะยะฮูดีอะรอดิปกโกตองหยอกขี้ถั่วตัวนี่แหละลากุละมาอะเรตะเนียมาตัวเต้โกเรญะมาบามาเลซาซียาบามาละเรคันจรอะละไอ้เตอิงกะตรุโกซีนเยเรไอ้เมไอ้เตอิงกะตรุโกซาโบสุกิรอมา ขีรตะบกาไปไล่ไล่ไล่ขีรเนี่ยรู้ซาจาสรขีรยောက်ละได้ครั้งจรขีรตะบกาดูก็ต้องหยอกบกากตะบกาเนี่ยสรบะลุซามะเนี่ยอะรอบะลุซามะละสรอาลุไอ้จายาไอ้จรบะดูก็ไอ้แม่แม่เลยอะล่ะไอ้แม่มิมิไอ้แม่ตะบัวยะถ่าพี่รอขีรซาจาอะรออาลุไอ้จาเลยไอ้จาได้ครั้งจรยะฮูดีก็เลยตัวเบลุไอ้แม่แม่เลยสรตู้ก็ฮะซรัตมูซาอะลัยฮิสสลามก็ลาเร ลาพี่รอโอ้ตูตองโกขอทวาพี่รออัลลอฮ์ชีรัตตะกีตัจลีชีได้เนี่ยนี่ขอทวาพี่ป่ะดีเนี่ยนี่มาอัลลอฮ์ตัจลีชีได้อะรอโอ้ตูตองโกก็ซายลงโกทวาเลยเลโกทวาเลยทุนี้แล้วก็มาอีซาอีจ้ะรอบะลุไอ้แม่ยะเลยสรอีซาอีก็เลยตู้โกดิฟริสตาก็ลาพี่รอมาเบขอทวาเลยสรชีอัซรัตอีซาอะลัยฮิสสลามมวยได้เนี่ยขอทวาเลย حضرت مریم علیہ السلام یہ تو کے سائن کو خوضہ بھی پیا ہری مالے تو کا سائن لوگ اے مسلم گا جرو کمان میں جی صلی اللہ علیہ وسلم گا یاو نا بھی رو باپیو لے سنسی دیو کا رو دیو کا بے دوانے تور ٹومبے کو دوانے رہے نو دیو کا حضرت مریم علیہ السلام علیہ یہ تو کے سائن کو جی کو دوانے رہے میں گا اگر باسا لائے تو پھر سا لائے تو سکی پیو لائے تو تو کا تھا بھی کی کو سا لائے تو میں جو بات سمجھا رہا تھا مضمون بھی ذہن میں آ گیا نہیں میں بتا رہا تھا الحمد للہ رب العالمین ایک عالم ارواح ایک عالم دنیا ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت عالم برزخ میں سمجھا رہا تھا کہ عالم برزخ کیا ہے میں نے کہا عالم برزخ کو سمجھنا ہے تو عالم نیند کو سمجھو اور جب نیند سمجھ نہیں آئے گی تو برزخ سمجھ نہیں آئے گا دنیا میں احوال جسم پر آتے ہیں روح محسوس کرتی ہے برزخ میں احوال روح پر آتے ہیں اور جسم محسوس کرتا ہے اچھی طرح بات سمجھے دنیا میں احوال جسم پر آتے ہیں اور روح محسوس کرتی ہے آپ کانا آپ قرآن کریم کان سے سنتے ہیں یا روح سے مزہ کون لیتا ہے روح کہتے ہیں تو نے میری روح کو خوش کر دی ماشاءاللہ قرآن سنے روح خوش ہو گئی تو یہ روح سن رہا ہے یا کان سن رہا ہے اب دیکھو حالات سننے کے کان پر آ رہے ہیں اور مزہ کس کو آ رہا ہے روح کو شربت جسم پی رہا ہے اور مزہ تو یہ شربت کا نام روح جسم نہیں ہے روح افضا ہے جسم افضا نہیں ہے کیا نام ہے روح افضا بتاؤ جسم پی رہا ہے یا روح پی رہی ہے جسم پی رہا ہے تو کیا نام ہونا چاہیے جسم افضا کہتے کیا ہے روح افضا کیوں پیا جسم نے ہے مزہ روح لیا تو جس طرح دنیا میں جسم پر حالات آتے ہیں روح محسوس کرتی ہے برزخ میں روح پر حالات آتے ہیں اور جسم محسوس کرتا ہے بات سمجھ آ گئی اور یہ سمجھ کیسے آئے گا اس کے لیے نیند کو سمجھے نیند کے حالات بدن روح پر آتے ہیں اور محسوس بدن کرتا ہے بالکل اسی طرح قبر میں حالات روح پر آتے ہیں اور محسوس جسم کرتا ہے فرق کیا ہے کہ دنیا میں جسم پر جو اثرات محسوس ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور قبر میں جسم جو محسوس کرتا ہے وہ نظر نہیں آتا اس لیے دنیا میں جسم کے اثرات کا انکار کر دیں تو بندے کہتے ہیں تو اندھا ہے یہ نہیں کہتے بے ایمان ہے کیا سمجھ آ رہی ہے اب دیکھو آدمی سویا ہوا ہے اور روح نکل گئی ہے عمرے کے لیے گئی ہے روح مکہ مکرمہ دیکھ رہی ہے روح طواف کر رہی ہے لیکن جسم زندہ ہے کہ نہیں بولو کیسے زندہ ہے آنکھ سے نظر آ رہا ہے پیٹ اوپر ہو رہا ہے نیچے ہو رہا ہے پتہ چل رہا ہے اس کی روح چل رہی ہے نبض چل رہی ہے ہاتھ لگا تو پتہ چلتا ہے ایسے ہی سانس نکل رہا ہے تو یہ ہم جس کو زندہ مان رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے نظر آ رہا ہے بات سمجھتے ہیں جب آدمی سویا ہوتا ہے تو روح جسم میں نہ بھی ہو سیر کری چلی جائے تو جسم کو زندہ مانتے ہیں نا کیوں مانتے ہیں نظر آ رہا ہے کیوں مانتے ہیں نظر آ رہا ہے اور اگر کوئی بندہ کہ زندہ نہیں ہے تو کیا کہو گے تو بے ایمان ہے کیا کہے گے اندھا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا بات سمجھ آ رہی ہے بھائی دنیا میں کوئی بندہ سویا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہ زندہ نہیں ہے تو کیا کہو گے بولو نا یہ تو نہیں کہتے تو بے ایمان ہے کیا کہتے تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا دیکھ سانس لے رہے تجھے نظر نہیں آ رہا دیکھ اس کی نبض چل رہی ہے اندھا کہیں گے بے ایمان کہیں گے لیکن جو قبر میں زندہ ہے اس کو زندہ نہ مانے تو پھر اس کی تو اندھا ہے کیوں آنکھ سے تو نظر ہی نہیں آتا وہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہا وہ کس سے نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ جس چیز کا پتہ آنکھ سے چلے اس کو نہ مانے اس کو اندھا کہتے ہیں اور جس کا پتہ نبی کے فرمان سے چلے اسے نہ مانے تو اسے بے ایمان کہتے ہیں تو ہم نے سونے والے کو زندہ مانا ہے آنکھ کی وجہ سے اور مرنے والے کو زندہ ماننے رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے نبی کی زبان دھوکہ نہیں کھاتا آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے نبی کی زبان دھوکہ نہیں کھاتی توجہ رکھنا میں ایک مثال دینے لگا میری عادت ہے میں دلیل کے ساتھ مثال چلاتا ہوں اس کی وجہ عالم دلیل سے قائل ہوتا ہے غیر عالم مثال سے قائل ہوتا ہے یہ ضابطہ یاد رکھے عالم دلیل سے قائل ہوتا ہے غیر عالم میں جاہل نہیں کہہ رہا آپ مجھ سے بہت سارے ناراض ہو رہے کہ میں جاہل کا میں نے ایف اے کیا بی اے کیا مجھے جاہل جاہل نہیں میں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں غیر عالم غیر عالم کہنا تو بے ادبی نہیں ہے نا انجینئر ہے غیر عالم ہے جاہل نہیں کہتے عالم تو نہیں ہے نا اس لیے عالم کو قائل کرتے ہیں دلیل سے اور غیر عالم کو قائل کرتے ہیں مثال سے میں مثال دینے لگا ہوں کہ نبی کی زبان دھوکہ نہیں کھاتی آنکھ دھوکہ کھاتی ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے سر پہ سفید پگڑی ہے آپ نے دیکھا میں نے کپڑے پہنے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب پگڑی پہنتے ہیں اب کل آپ کسی بندے کو دیکھیں وہ گاڑی پہ جا رہا ہے تین بندے ساتھ ہیں اور سفید پگڑی باندھی ہے ایک لڑکا موٹر سائیکل دوڑا کر پیچھے سے آتا ہے ایسے دیکھ کر کیا ہوا کہتا ہے وہ مجھے غلط فہمی ہوگی میں نے سمجھا کہ مولانا صاحب یہ تو کوئی اور ہے آنکھ دھوکہ کھاتی ہے کہ نہیں ایسے کئی بار ہوتا ہے نا آپ کان سے فون سنتے ہیں السلام علیکم بشیر بھائی کیا حال ہے نہیں نہیں میں تو خلیل بات تو ہو میں بھول گیا نہیں بھائی بشیر میں خلیل خلیل بھائی کیا حال ہے کہتے ہیں دیکھو کان کو دھوکہ لگ گیا کان دھوکہ کھاتی ہے آنکھ دھوکہ کھاتی ہے اس لیے اللہ نے کان اور آنکھ پر ایمان کا معیار نہیں رکھا رسول اللہ کی زبان دھوکہ نہیں کھاتی خدا نے پیغمبر کی زبان پر ایمان کا معیار رکھا ہے بات سمجھ آ رہی تو برزخ کو سمجھ رہے تو نیند کو سمجھ نیند سمجھ آ گئی تو برزخ سمجھ آ گئی مردہ پاس پڑا ہوا ہے حساب کتاب ہو رہا ہے سوال جو اب چل رہے ہیں اگر نیک ہے تو جنت کے مزے لے رہا ہے برا ہے تو ٹھکائی ہو رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی سویا ہوا ہو اس کے حالات تجھے سمجھ نہیں آتے تو موئے کے حالات تجھے کیسے سمجھ آئیں گے بات سمجھ آ گئی سونے والے کے حالات تجھے سمجھ نہیں آتے تو جب مرا اس کے حالات تجھے کیسے سمجھ آئیں گے؟ تو سونے والے کے حالات بھی نہیں سمجھتا، مرنے والے کے بھی نہیں سمجھتا، حالات اس پر بھی ہے پتہ نہیں چلتا، حالات اس پر بھی ہے پتہ نہیں چلتا، یہ محسوس ہو جاتے ہیں آنکھ کی وجہ سے، وہ محسوس ہوتے ہیں نبی کے فرمانے کی وجہ سے، اس لیے ہم عالم دنیا بھی مانتے ہیں، عالم برزخ بھی مانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ماسیائی ابا میشی لے سوئے جنہوں اسار ماں پیوگے رے رے عالم ایک بشیر عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت اور جنہوں روپیا تانی رے تی عالم ماں عالم دنیا ماں جنہوں روپ کھانا کو ماں تکو کو تیاو مشیر لے سوئے اری کھانا کو تیاو تاکو اٹھیرے ماں شیر ہوئی نہیں کہا رہا ہوں خنزار ہے اور جنرو کا ڈوکیاں کا گرہت پھٹے تک گرہت کون ہے اس وشی جنرو ہاں میرا روح خوش ہو گئے جنرو یہ بلا وینیا کا جنرو وینیا دکھا رہے یا وہ یاد آسی دوارے لو پیو رہے کھرنا کون ہے امانا نانے نا ڈاؤنا نانے نا ڈاؤنا جو تیاں ہوگا بے وشی لے سرو وینیا کیسی دوارے تھوڑی لگو میرے اے قبر لوگا رہے ماں اے قبر عالم برزخ کا باقی دلے اس وشی عالم برزخ ما جرا ہوئی کو یو کے ایا کا کھانا کو وہ تو امی رت اے کھانا کو وہ یو کے ایا کا ہوئی نے ما تو تجو تے یو مشی کھا دی اور دی جنا رو لوکا ما لوٹیا کا ایمے میں تے ایمے میں بھی تو کا بے یو وار سو کا با جاؤ نو جی کو یو وار ہے تو مٹنیا یو وار ہے تو یہ کھانا کا دی الا دی تٹنیا ما شی دے رے سو روشی ہے نے تو کو لوٹیا کا شی کا نے مین ہے اللہ تو کھانا کو آتی ماں شی دے رہے ہوئی نہیں کارو نو دنیا ماں یو دو آرے سو شی تو یہ ہوئی نہیں کو جی بیرو تو تے دو آرے لو رو کدو ماں کیو ماں مو دی ہوئی نہیں گئے اللہ لے کا تو اچھو کو کہہ لے دے کھا ماں اچھو ماں لے توی کا شاو نہیں دے اتے کا لے بائی کا لے اللہ نہیں لائے یہ نہیں دے اتے شو نہیں دے سرے کا جرو ہوئی نہیں لے کھانا کھانے سسا مشی نہیں رہا ہوئی آیا اور دینیا ماں لولیو کا اللہ دیپو کو اتے شو نہیں والی ہے نے دینو تے دعا بھی لو بدو ماں پیو ماں تے دعا بھی لو پیو میں سوشی ہیں با بلو تو سو سوے ملے سو میاں اللہ ایمان مشیر ہے لو سو سوے ماں مو میں میسی کانے لو پیو ماں میسی میں میے لو دا میسی میں میے نے لو دا دا کو نیے ماں کھانا کو ہی شی رہے اللہ تو یہ ہوئی نیے گا دنیا کو یو گوا رہے کھانا کو شی نہیں رہے سوشی ہیں تو اتا شی نہیں رہے سو راکو بدو ماں نیے ماں ماں میاں کان دا تو کو نیے ماں کھے تھوڑی لگاؤ میں قبر لوکا دے ماں قبر عالم برزخ ماں اللہ شکتہ مانوی عجیز صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوکو یہ پو ماں عذاب پہ بھی دوموں راحت پہ بھی اللہ کا جزا پہ بھی شروع شہلے تو یہ روح کو پہ ماں روح کو پہ رہے گا ماں تو یہ کھانا کو گا بے ماں شینے پہ کھانا کو گا بے ماں شینے رہے سورہ کا جاتی کھانا کا تے دوارا ہو کھانا کو گا شینے ماں اور ارے آو مابی رو اگئی لکیا کا نیم بھی سرو چی ارے ماں نیم رہ تو کو میاں پہ میاں لو میاں کان لو پیو ماں وہ بھو رہے مابی رو رسول اکتمارو میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارے کبا رہ ماں عالم برزخ ماں کھانا گاؤ ہوئی نیے گاؤ شینی رہ سرو آگو پیو رہ کھا جلو ہر آگو لے بکا مو سرو چی میاں کانے دو کو پیو ماں وہ ارے دعا تمہارا میاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں کو پیسا نے اٹھوئے اللہ ایری کو کو یقین ملوں نے اٹھوئے ایمان میولا رہے اٹھوئے ایری کو کو بے ایمانو کیوں کا اللہ جاو سیاہ جی کا عالم برزق کو باویشی لے سوچی لوٹیاں کا تیدوار بھی سوچی تو تیدوارا ہوگو عالم برزق ماں تو یہ ہوئی نہیں کو تو یہ کھانا کو چھینے رہے سوچا گو سیاہ جی کا اچھے دوئے تیمیا پیا میں آخر بات کہتا ہوں آخر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اچانک خیال ہے کوئی خواتین بھی بیٹھی ہیں اور آپ لوگ بھی تنگ آئیں گے پھر ان شاء اللہ سے بھی تو کدھر ہی ہے میں ایک آخری بات سمجھانے لگا ہوں لفظ برزخ کو سمجھیں عالم برزخ برزخ کا معنی ہے پردہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کو پہچانتا تھا جب وہ بندہ اس کی قبر پہ آتا ہے تو قبر والی میت اس کو پہچان لیتی ہے بات سمجھ میں جو بندہ دنیا میں پہچانتا تھا جب قبر پہ آ کے سلام کہتا ہے تو قبر میں میت اس آنے والے کو پہچان لیتی ہے اس پر لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ ذرا سمجھ میں جب ہم قبر پہ جا کے میت کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ہم نے سلام کیا، میت نے سن لیا. اگر میت نے جواب دیا تو ہم نے نہیں سنا. تو لوگ کہتے ہیں کہ میت نے نہیں سنا، دلیل کیا ہے؟ اگر وہ جواب دے تو ہم نہیں سنتے، تو جب ہم نہیں سنتے تو اس نے کیسے سنا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اگر آدمی قبر پر آیا ہے اور قبر میں میت نے پہچان لیا ہے، ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ہمیں نہیں پتا چلا اس کے اندر کیا ہوا ہے، اس کو کیسے پتا چلا؟ اچھی طرح بات سمجھ، اس کا میں جواب دیکھ رہا ہوں. اس عالم کا نام برزخ ہے. قرآن کریم میں ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو بندہ فوت ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے اس کے پیچھے برزخ ہے. اس کے پیچھے برزخ کا معنی ہے پردہ، اس کے پیچھے پردہ ہے. آپ بازار میں جائیں، امی جان آپ کے ساتھ ہیں، آپ والدہ کو لے کر بازار گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں دوا لینے کے لیے، اور امی نے پردہ کیا ہوا ہے. اب بتائیں، والدہ آپ کے ساتھ، اس کے چہرے پہ پردہ ہے، تو ڈاکٹر امی کا آپ کی والدہ کا چہرہ دیکھتا ہے یا دیکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اور امی جان ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کیوں؟ بات سمجھے، والدہ کا چہرہ ڈاکٹر کیوں نہیں دیکھ رہا کہ یہ پردے میں ہے، اور ڈاکٹر کا چہرہ والدہ کیوں دیکھ رہی ہے کہ ڈاکٹر پردے میں نہیں. پتا چلا جو پردے میں ہو اس کے حالات کا پتا نہیں چلتا، اور جو پردے میں ہے وہ باہر کے حالات معلوم کر لے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ والدہ پردے میں ہے، وہ دکاندار کو نہ دیکھے تو ٹھیک ہے، کیونکہ والدہ پردے میں ہے، اور پردے میں سے اس کو دکاندار نظر آ جائے تو پردے کے خلاف نہیں، کیونکہ پردے میں ماں ہے، دکاندار پردے میں نہیں ہے. پردے میں میت ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. میت کے پیچھے پردہ ہے، امی جان کے آگے پردہ ہے، اس لیے آگے والا اس کو نہیں دیکھتا، یہ اس کو دیکھتی ہے. میت کے پیچھے پردہ ہے، میت پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. ہم نے سلام کیا اور میت نے سن لیا. کیوں؟ ہمارا السلام علیکم کہنا پردے میں نہیں ہے. وہ جواب دے ہم نہ سنیں، کیوں اس کا جواب کہنا پردے میں ہے. ہم قبر پہ جائیں اس کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا جانا پردے میں نہیں ہے. وہ سن لے ہمیں پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، کیوں اس کا سننا پردے میں ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب میت کو دفن کر کے قبر والے جاتے ہیں، ان المیت یسلو خفقر قرا نعالہم، صحیح بخاری میں ہے کہ جب دفن کر کے جاتے ہیں تو میت ان کے چلتے ہوئے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. کیوں؟ ہمارے جوتوں کا آواز پردے میں نہیں ہے، وہ میت پردے میں ہے، اس سے میت محسوس کر ہمیں پتہ نہیں چلتا. اقادہ ہو، میت کو بٹھا دیتے ہیں، بیٹھتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کا بیٹھنا پردے میں ہے، سوال و جواب پردے میں ہے. ہمارے بولنے کا پتہ اس کو چلے تو ہو سکتا ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. فین کانت صالحتن، اگر میت نیک ہے کہتی ہے قدمونی قدمونی، میت بول رہی ہے. امام بخاری باب و کلام المیت باب قائم کرتے ہیں. اور اگر برا ہے تو کہتے ہیں اخرونی، ٹھہر جاؤ، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے روکو. یہ بول رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کا بولنا بھی پردے میں، اس کا سننا بھی پردے میں. تو عالم برزخ کا معنی پردے والا عالم، وہ پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. ہمارے احوال کا میت کو پتہ چل جائے یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور میت کے حوال کا ہمیں پتہ چلے یہ برزخ کے خلاف ہے. اس لیے میت والوں کے حوال باہر والوں کو نہیں پتہ چلتے، اور باہر والوں کو حالات پتہ چل جائے تو برزخ کے خلاف نہیں. آپ کہیں گے یہ کبھی کبھی چل جاتے ہیں، یہ کبھی کسی ولی یا شیخ میں چلے، اسے خرق عادت کہتے ہیں. جو کرامت ہوتی ہے عادت کے مطابق نہیں، کرامت کو کرامت تک محدود رکھتے ہیں، مستقل آگے نہیں چلائے گا. اور جنوروں نے حدیث مستند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چنے ما شیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کی تھی. جنوروں قبر سان دعا بھی السلام علیکم یا اہل القبور، لوگ کو جنوروں کا سلام سولو شی ان جنوروں یہ کرتا ہے میں اترو چار قبر ہے ما شیر اللہ کو پوریا جنوروں یہ سلام کو چار ہے اور ڈاکو یہ نہ کو پوریا چار ہے سو تو جواب بھی رہنے کا رو نام دھوا والا کا رو متیا پر بچو کو گوڑیا یہ سن ہے را جنو کو مالی نے پورے پیو پیا گیا جنو رو ကောင်းလေးတယောက်ကသူ့အမေနဲ့ဆရာဝန်ရှိသွားတယ်သူ့မဟုတ်ဈေးသွားတယ်ဆရာဝန်ရှိသွားတဲ့အခါကျတော့အမေဖြစ်သူကမျက်နာမှာပရဒါထည့်ထားတယ်နိကာဖြည့်ထားတယ်နိကာဖြည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ကဒီကောင်းလေးရဲ့အမေကိုမျက်နာပရဒါနိကာဖြည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘသူပဲဝါဆိုတာဆရာဝန်ကမသိဘူးဆရာဝန်ကရုပ်ရှင်သလားမိခင်ရဲ့ရုပ်ရှင်သလားကိုသူမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကပရဒါထ نکاح کھڑا رہے میں گنگا بھی ہے اٹھونی لینے میں رہے ارہا دی میں گنگا زیب آ رہے نکاح کھڑا رہے زیز آئی ماں ٹھائنے رہے پوکو کا نکاح کھڑا رہے گا جارو ارہی پوکو یہ مینہ کو نکاح کھڑا رہے میں گنگا بھی نہیں ہے تیبہ میں گنگا یہ مینہ کو جارو سائی ماں ٹھائنے رہے پوکو کا ممینہ ہے ارہی ٹائی میں رہے چنو روگا او عالم برزت ماشین رہے او گوٹیاں کا پردہ ماشین ہے تو کا جنورو کو مینے جنورو پیورے ہٹا کو چاہے تو تو پردہ رہے ماشین رہے رہے جنورو کا تو پیورے ہٹا تو اچھے نہیں جنورو ممین نائی نارو اما میرے دا جاؤ حدیث دوری رہے مہمیاں ہی لالا اللہ بلو لالے بخاری جمعی یہ روایت سی رہے اللہ جنورو مہین تکو کو اللہ لکو کو دفع لو بھی پیانو شی ہے ہری اللہ کا یہاں دوارے پوپ پوری ہے پھنتا نہیں چاہے میمیوں کے جو بھی یہاں دوارے پوپ پوری ہے پھنتا نہیں چاہے تھوڑی لگاؤں میں حدیث سوما لارے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا باپ قائم لوگے اللہ کا اللہ دے سو دوارے پوپ ہوگا کہے اللہ شرط کے ہمیں ناغانے اس نے کی بھی تو کو اللہ شرط جنتی سروشی تو قد دنونی قد دنونی اللہ کیوں نے گاؤں میمیاں پوپ میمیاں پوپ اگر یہ تو کا اللہ میں پیسا نے او کو سلوشی ہے شیم عذاب نامہ دیرے پہ اخیرونی اخیرونی گاؤ میرو نو سائیڈا دیں میم میم میم میم مپونے انو کیونے نے داگا بیگو ماں اچھے کھا لے سوئے داگا اکوے ماں شیرے تو کا جنو رو کو ممین آئے مو ایمیں اکوے ماں شیرے تو کا جنو رو کو ممین آئے ایمیں جنو رو کا اکوے ماں شیرے تو کو ممین آئے مو اکوے ماں شیرے تو کا جنو رو پیرے سلام دا کو جا رہے اکوے ماشی رہے دوں گا جنہوں نے سلام کو چاہ دو جالے میں اری اکوے ماشی رہے کو کوئی سلام یا میرا سلام یا کھیرا کو جنہوں نے بچا رہے اور اکھاٹ نے کہ اچھا بولے میں تو روزی تو رو میتی گا اچھا ہمیں پاو پیرو کعبہ دی کعبہ رہے ماں باپی نہیں ڈالے کیوں نہیں ڈالے اکھاٹ نے کوئی آیا ار آگا رو پھر آگے آدم تو کھورے جاگا یا پھایا کھا پھر رہے کیسا بیوری ڈاٹی آگا کیا ہوئی ناگا بالے سنوشی ہے دی چنورو تو کیوں رہے زگا کو بچا رہے تو اچھے دے رہے چنورو ممی نائم ہوں باقی اللہ تو عالم برزخ عالم بردامہ شیرے تو اچھے دے دائی میں بابے کے بھی دی دیمان ربی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی حدیث دوری سو ماری یا دی کو پوہاد کبھر رہے ماں اتے شیلیا شیرے سنا کرو دی اپنا پیو پیارے اٹھا اٹھا رہی یا دیا رہے تو بتے شیلی ہے شیلی ہے جنرلو یہ حتہ کو جا رہے جنرلو یہ سلامی دیکھیں آدمی سویا ہوا ہوا توجہ رکھنا آدمی سویا ہوا ہوا آپ پاس بیٹھے ہیں اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ سونے میں اٹھ کر کہتا ہے کہ آج میں نے نیند میں سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے آپ نے سنی وہ کر رہے آپ نے سن رہے اور اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں آواز سنے اور اٹھ جائے یہ ہو سکتا ہے آپ بولیں اور وہ سن لے اور اٹھ جائے ایسے ہوتا ہے وہ بولے اور آپ نہ سنیں ایسے ہوتا ہے تو اس لیے سونے والا تلاوت کرتا ہے بس بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چلتا اور بیٹھنے والا تلاوت کرتا ہے تو سونے والے کو پتہ چل جاتا ہے اٹھ جاتا ہے تو اس لیے جس طرح نیند کے حالات سمجھ آئے تو پھر موت کے حالات سمجھ آتے ہیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آج یہ باتیں نہیں سمجھے گے کل کوئی منکر حدیث آپ کے عقیدے پر اعتراض کر کے حدیثوں پر اعتراض کرے گا تو پھر امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہماری تو یہ محنت کا اثر میدان عقائد ہے اس لیے ہم عقائد میں زیادہ زور دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی عقائد کی اصلاح فرمائے میں نے الحمدللہ رب العالمین پہ تھوڑی سی گزارش پیش کی ہے تو اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے باقی دن انشاءاللہ چلیں گے آنود عشاء کے بعد کل بھی بیان ہے پرسوں بھی بیان ہے وہ مزید انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی ہماری خواہش ہوگی کہ عقائد کے حوالے سے گفتگو بھی کریں وجوش کے حالات پیش آتے ہیں اس کو صاف بھی کریں. میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورۃ الفاتحہ کا بقیہ مضمون بھی بیان کروں گا اور سورۃ الفاتحہ پر مسئلہ بھی تفصیل سے بیان کروں گا کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو کرنی چاہیے کہ نہیں, اس پر بھی بات کروں گا. کرنی چاہیے نہیں چاہیے, میں اس پر قرآن بھی پیش کروں گا, حدیثیں پیش کروں گا اور عقلی دلائل سے ثابت کروں گا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا عقل کے بھی خلاف ہے, نقل کے بھی خلاف ہے, دونوں کے خلاف ہے. انشاءاللہ بات چلے گی. اللہ مجھے اور آپ سب کو شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے لیکن میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمانوں کا حق ہوتا ہے, اس لیے مجھے آپ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مہمان ہوں نا آپ کا, مہمانوں کا حق ہوتا ہی نہیں تھا. آپ کے گھر میں 9 بجے بتی روزانہ بجھ جاتی ہے اور ایک دن آپ کی بتی 11 بجے تک چل رہی ہے تو گھر والے صبح پوچھتے ہیں اپنی ہمسائی عورت سے کہ بھاجی آپ کے گھر میں آج 11 بجے تک بتی جلی, خیر تو تھی؟ کہتی ہے ہمارے گھر مہمان آئے تھے. کیا دیکھیں تو آج اگر گھر جائیں اور تھوڑا سا بیان لیٹ ہو جائے ہم ہی پوچھے دیر سے کیوں آیا تھا, کیا کہو گے؟ بولو نا مہمان کا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ سے معافی مانگو پھر خوش ہو گئے. اگر آپ اس پر خوش ہیں تو میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں, بھی ہمارا آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا, معذرت بھی کر لیتے تاکہ آپ ناراض نہ ہو. ویسے مجھے معذرت کرنی چاہیے نہیں لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہو. پھر دوبارہ بھی آنا ہے, آپ تھوڑے سے بگڑ جائیں گے تو دوبارہ تو آپ بلائیں گے نہیں, ہمارا وقت خراب ہے. میں نے اصل میں مولانا سے پوچھا تھا, انہوں نے فرمایا تھا نہیں ہمارا اپنا مجمع ہے, تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ مجھے فرما دیتے کہ 7:45 تو میں تو منٹ کے سیکنڈوں کے حساب سے چلتا ہوں, کبھی میں تاخیر نہیں کرتا. تو ان حضرات کی اجازت فرمانے پر ہم نے تھوڑی سی بات لمبی کی ہے, تو کل انشاءاللہ پھر وقت کی پابندی کر لیں گے, آپ آ جائیں گے انشاءاللہ. ڈر نہیں جانا کہ بہت لمبا بیان ہوتا ہے, میں تھوڑے بیان پر بہت خوش ہوتا ہوں لیکن جب مشائخ فرمائے بات بڑی کرو تو پھر بڑوں کا خیال کر کے اپنے قانون کو توڑ دینا چاہیے. میں چھوٹے چھوٹے بیانوں پر بہت خوش ہوتا ہوں لیکن جب بڑے فرمائے لمبا بیان کرو تو لمبا کرنا چاہیے اور بڑوں کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے. ہمارے دیوبند میں یہی چیز تو بنیادی ہے کہ اپنے مشائخ کی بات کو مان لیتے ہیں, تو میں نے بھی مان لیا اور آپ قبول فرما لیں. ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کو بات سب میری کی تفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا میں کہا دعا کا ترجمہ کون کرے گا نہ سمجھے پھر بھی آمین کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا کریم ہماری تمام سے طرف گزر فرما آمین مولا کریم جو بھی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما اے مولا کریم مشکلات پر دور فرما دے جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ آنے والوں کی دلی خواہشات کو پورا جائز خواہشات کو پورا فرما دے اے اللہ ایمان عطا فرمایا کفر سے بچا لے اللہ علم عطا فرمایا جہالت سے بچا لے اللہ ہدایت دی ہے زلال فرمائی سے بچا لے سنت کی نعمت دی ہے اللہ بدعت سے بچا لے اکابر سے تعلق جوڑا ہے ٹوٹنے سے بچا لے اے مولا کریم ٹوٹنے سے بچا لے اے مولا کریم دولت دی ہے فقر سے بچا لے اللہ شکر کی توفیق دی ہے نہ شکری سے بچا لے اے اللہ ایمان عطا فرمایا کفر سے محفوظ فرما لے اے مولا کریم جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگتے بن مانگے عطا فرما اے اللہ خالص تیرے نام پر تیرے بندے تیری بندیاں جمع ہیں اللہ جو تیرے نام پر جمع ہو اٹھنے سے پہلے تو معاف کر دیتا ہے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تو معاف فرما دے اللہ گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں اللہ کو بچا لے اللہ گناہوں سے بچا لے اپنی نافرمانی سے بچا لے اے مولا کریم اپنے پیغمبر کی نافرمانی سے بچا لے اللہ رضا والے اعمال عطا فرما اللہ ناراضگی والے اعمال سے محفوظ فرما اے مولا کریم ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما خصوصاً ہمارے شیخ عارف البلہ رضی اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر کام برکاتوں اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستجدہ عطا فرما اے اللہ ہمارے حضرت کے فیض کو عام فرما اے اللہ فیض کو عام فرما اے اللہ ہمارے جتنے مشائخ سب کی حفاظت فرما ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ علیہ حق کے ساتھ جوڑ دے اہل باطل سے بچا لے اے اللہ قائد مال کی سوا کی توفیق عطا فرما بد عقیقی اور بد عمری سے محفوظ فرما مولا کریم سفر کو قبول فرما اللہ تو مسافر کی دعائیں قبول کرتا ہے اے اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے اے مولا کریم قبول فرما لے اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کا نام قبول فرما جو دعائیں مانگی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما اے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں اور اللہ جو مائیں اور بہنیں ہماری آئی ہیں اے اللہ کریم کے دل میں ایسی دعائیں ہوگی جو کروانا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے اللہ تو پوری فرما دے اللہ تو عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کا خاتمہ میں ایمان فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما اجمعین برحمتک۔